صاف طور پر جھٹلا دینا، یہ لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ اسباب ضلالت یعنی گمراہی کے اسبابوں میں یہ بھی ہے. ایک اہم سبب کہ دولت کا نشہ اور اقتدار، ان دونوں وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ گمراہ رہے ہیں اور حق کی مخالفت کی ہے انہوں نے. ہر نبی کی تاریخ میں یہی ملتا ہے. قرآن کریم میں جن جن نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، وہ خالقی ہوگا، شاذ و نادر ہوگا جس کی مخالفت لوگوں نے نہ کی ہو، اور زیادہ تر مخالفت کرنے والے یہ دولت مند لوگ ہوتے ہیں. نبیوں کو ماننے والے خصوصاً ابتدائی دور میں ہمیشہ ضعفاء، مساکین اور غرباء ہوا کرتے. ہرقل کی حدیث میں موجود ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، تو اس نے صاف کہا تھا، وہ پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا، کہ پوچھا کہ اس کے پیچھے چلنے والے کیسے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں. وہ کہنے لگا ہم اتباع الرسول، نبیوں کے پیروکار ہمیشہ ایسے لوگ ہی ہوا کرتے. دولت مند تو مجبور ہو کر جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ شاذ و نادر ہی. یہ صاحب اقتدار اور دولت مند لوگ امام کو ابتدا میں اختیار نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے. ابن ابی حاتم یہ مفسر بھی تھے، تفسیر بھی لکھی ہے، اور اسماء الرجال میں ان کی کتابیں بہت ہیں. بڑے ماہر تھے، امام تھے، محدث. ان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے زمانہ مبارک میں جب آپ کی بعثت ہوئی، دو آدمی تاجر تھے، آپس میں شراکت دار تھے. ایک دور جاتا تھا ساحلی علاقوں پر، شام کی طرف، سمندر کے ساحل پر، تو ادھر کہیں سفر میں گیا دور، تو وہاں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بات سنی کہ ایسا کوئی نبی مکے میں مبعوث ہوا ہے. تو اس نے اپنے ساتھی کو خط لکھا اور اس سے پوچھا، جو اس کا شراکت دار تھا تجارت میں، کہ میں نے اس قسم کی باتیں لوگوں سے سنی ہے، تو کیا ایسا کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا، جواب یہ لکھا خط میں، کہ ہاں ایسا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے پیروی کرنے والے بالکل غریب غربا لوگ. کسی بڑے آدمی نے اس کی بات کو نہیں مانا، نہ اس کی پیروی کی. تو اس آدمی کو جب یہ خط پہنچا تو وہ کاروبار چھوڑ کر سیدھا آیا تحقیق حال کرنے کے لیے. تو براہ راست آ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور کیسی چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں لوگ. آپ نے وضاحت فرمائی، اس طرح میں اللہ کا رسول ہوں، وہی نازل ہوتی ہے، میں توحید کی طرف اور ایمان کی طرف دعوت دیتا ہوں، برائیوں سے آگاہ اور خبردار کرتا ہوں. تو وہ شخص اسی مجلس میں ایمان لایا حضور پر، اور پھر اتباع اختیار کیا اس نے. تو کہنے لگا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کس طریقے سے پہچانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اسی علامت سے پہچانا کہ آپ کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ غریب غربا ہیں، دولت مند لوگ نہیں. اسی علامت سے میں نے آپ کو پہچانا کہ آپ برحق ہیں. تو امام ابن کثیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا کہ ما ارسلنا فی قرية من نذیر، کسی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا کسی ڈر سنانے والے نبی اور رسول کو، مگر وہاں کے آسودہ حال لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ جس چیز کو آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ ہماری خواہشوں کے خلاف ہے، ہمارے اقتدار کے خلاف ہے، ہم تو مال میں زیادہ ہیں، اولاد میں زیادہ ہیں، ہم پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، بلا وجہ آپ ہم کو ڈراتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں، دولت مند لوگ اور آسودہ حال لوگ، یہ مترفین کا حال دوسری جگہ بھی کثرت سے اللہ نے بیان فرمایا، قبل ذالک مترفین، یہ لوگ پہلے بھی ایسے ہی آسودہ حال لوگ جو تھے، وہ کانوا یصرون علی الحنس العظیم، یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، ڈٹے رہتے تھے اور یہ مال و دولت کے نشے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، اور یہی لوگ ہمیشہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، کیونکہ ان کی چودراہٹ اور اقتدار جو ہے وہ دین کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر دین کی تابے داری کریں تو ان کا اقتدار اور چودراہٹ باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے یہ لوگ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا پروگرام غالب نہ ہو سکے دنیا میں، تاکہ ہمارا دھندا قائم رہے، ہمیشہ یہ لوگ اس وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ تو اسباب گمراہی میں سے یہ بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو مال و دولت کی کثرت یا زیادتی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعی اللہ اس شخص پر یا ان لوگوں پر راضی ہے، اس لیے مال و دولت زیادہ عطا فرمائی، ہرگز نہیں۔ مال و دولت کی کثرت یا کمی اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اس کو کوئی انسان نہیں جان سکتا، بعض کو خدا تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اور بعض کے لیے تنگی ہوتی ہے، بعض نیک لوگ نہایت تنگی میں ہوتے ہیں، اور بہت سے اشرار ناہنجار لوگ سونے چاندی میں کھیلتے ہیں، بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ تو یہ مال و دولت کی کثرت نیکی کی اور اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، روزی کی تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاں اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے کہ خدا خوش ہے، اس لیے ان کے پاس روزی زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے۔ بہت سے بدمعاش شریر لوگ اور بہت سے ملحق دہریے خدا کے نافرمان عیش اور مزے سے دنیا میں رہتے ہیں اور فراوانی ہوتی ہے ہر قسم، اور بہت سے نیک لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے خدا پرست لوگ، پرہیزگار لوگ، خدا کے بہت سے نیک بندے بظاہر نہایت ہی تنگی کی حالت میں ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوتے ہیں۔ تو یہ کثرت یا قلت یہ اور کسی مصلحت پر مبنی ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہو یا اقتدار ہو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو اس سے محروم ہو وہ گویا خدا کا مبغوض ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اللہ نے اور کئی مصلحتیں اور حکمتیں رکھی ہیں جن کی بنا پر وہ یہ آزماتا رہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ میرا دلیل القضاء و حکمی بوس اللبیب و طیب و عیش لحم، اللہ کی قضاء و قدر پر یہ دلیل ہے کہ بسا اوقات عقل مند اور دانا لوگ نہایت تنگی میں ہوتے ہیں اور احمق اور بیوقوف بڑی آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں، یہی خدا کی قضاء و قدر کی دلیل ہے، جیسا کہ سعدی صاحب کا یہ فرمان ہے، اگر روزی دانش بر فضول ہے، ناداں تنگ تر روزی نبود، اگر مال عقل اور سمجھ کی بنا پر ہی روزی کی زیادتی ہوتی تو بیوقوف تو ساری دنیا میں بھوکے مر جاتے، حالانکہ بہت سے نادان احمق شریر لوگ بہت زیادہ فراوانی اور آسودگی میں زندگی گزارتے ہیں، اور کئی عقل مند اور دانشور لوگ نہایت تنگی اور میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرمایا اس کی حکمت کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص حکمت اور مصلحت کی بلا پر جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ امتحان ہے۔ منافقین کی مال و دولت کی کثرت پر فرمایا لا توجب کا اموالم ولا اولاد، آپ ان کی مال و دولت پر تعجب نہ کریں، انہیں مال و دولت کی محبت میں